بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حجة الله تعالى على خلقه أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله البخاري: باب قول الله تعالى: وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله. دا باب دے فبیان دے قول دا اللہ رب العالمین کی کدا صدقات و زکاتون بتاسو دا غلامانو فا ازادولو کی ورکوئی او کم چی قرضدار می او فی سبیل اللہ بدا ورکوئی. امام بخاری رحمت اللہ علیہ وسلم ویغتر عن ابن عباس رضی اللہ عنہما یعتق من زکاة ماله ویعتی فی الحج. دا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نقل لی ابو عبید رحمت اللہ علیہ پہ کتاب الاموال کی داد اغنم موصولاً ذکر کری کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما بویش کو دیکھ اسے باق او حرج نشتا کہ او سڑے دخپل مال دا زکاة نا غلامان ازادی او سوک حج لزی نو اغلط زکاة نا ورکی. دا مسئلہ دا اہل علم و فمنس کی اختلافی دا کہ دا زکاة پا پیسو بانے غلام غسل او بیا اغا ازادول دا جائز دی کنا. نو دا مالکیو حنابلو او دا امام بخاری رحمت اللہ علی الجميع دا دی مذہب دا دے کہ دا جائز دی کہ دا زکاة پا پیسو بانے غلام واخل بے ازاد کی. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ دی ترجیح ورکڑی رکم مصنف رحمت اللہ علیہ پتر دی مطلبات کے آیات ذکر کو پاغی کیلی وفی الرقاب ادا صدقات او زکاة نتاسو دو غلامانو کو ازادورو کی ورکول شئی او دے اثر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ما ذکر کو چی یعتق من زکاة ماله ویعتی فی الحج. امام ابو حنیفہ و امام شافعی رحمت اللہ علیہ ویچے نا زکاة پا پیسو بانے غلام غسل بیا اغا ازادول دا جائز نبی زکاة دا اعتاق او غلام ازادول چیز دا پا اصل کی اسقاط تے دا چا ملکیت ساقطول او دا تملیک ندے او پا زکاة کی تملیک شرط تے چی او غریب او محتاج نمال مالکو گرزے دے کہ خطا دا غلام مالکو نگر زولو بلکہ دا دن دی ملکیت ساقط کو. او دا قرآن کریم کم آیات کی چی وفر رقاب راغلے نوی دا مکاتب بارکی دے مکاتب اگا غلام لوی مالک ورسرا دا لکل کری چی دمر دمر پیسی را کنو تبا ازادی نو دا مکاتب لبیا زکاة ورکولے شی ادے دا زان پا ازادی کی لگا پیسی ہو لگئی زکاة مالک شو او بیا خپل مالک لبے ورکی ځان بپی ازادی او ایکم اثر دا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ چراغلے نو دا ضعیف و مضطرب دے. وقال الحسن ان اشترى اباه من الزکاة جاز. حسن بسلی رحمت اللہ علیہ وی دا غدا اثر ابن ابی شیبہ رحمت اللہ علیہ پر مصنف کی موصولا ذکر کرے کہ یو سڑی زکاة کی خپل پلار واغست نجائز دی پلار یو کتو چې د چا مملوک او غلام نو د سره د زکات پیسې په غی باندې خپل پلار واغستو نو جایز دی. تم د مخکې مسلې په شان تیرا چې د زکات په پیسو باندې غلام آزاد وي او ماغه اختلاف دی په مسله کې کوم چې په غی کې وو. البته په دې کې اختلاف شدید په دې اعتبار چې خپل پلار باندې د زکات پیسې لګي هغه پی آزاد دی. قال ابن حسن بصري رحمه الله عليه فرمائي ويعطي في المجاهدين والذي لم يحج. يا سره د زکات پیسو نه مجاهدینو لور کوي مجاهدین لم ورکول شي والذي لم يحج او هغه چا لم ورکول شي چې هغه حج نه کړی حج روان دی فقیر او محتاج دی هغه سره تعاون کول شي چې مالکی کی را پیسې اپدار لګي مجاهد دی فقیر او محتاج دی هغه لم ورکول شي دا په اتفاقی خبره ده ثم تلا بیا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ آیات لستو او د دین استدلال کړو چې انما الصدقات للفقراء الايه في ايها اعطيت اجزات تدين نسخه کی اجزت راغله ده او په بعضو نسخو کې دا اجزات راغله ده صحیح نسخه راځي په هغه کې په همزه سره ده اجزات وې په دې آیات کې چې کوم اته مصارف ذکر دي د زکات نو په دې اته مصارف کې چې چاله مرکو نو جایز شول په دې سره امام بخاری رحمت الله علیه په شوافع باندې رد وکړو ذکر امام شافعی رحمت الله علیه مذهب دا دی چې د زکات تقسیمول په دې اته انواع او اصناف باندې ضروری او لازم دی واجب دی په دې آیات مبارکه کې چې کوم د زکات مستحقین او اصناف ذکر دي فقراء مساکین والعاملین علیها والمؤلفه قلوبهم الرقاب الغارمین فی سبیل الله نو وی په دې اتو اصناف باندې د زکات تقسیمول په خاله هر نوع له ورکه مصنف رحمت الله علیه وی فی ایها اعطیت اجزات په دې اتو مصارفو کې چې کوم یو لدی ورکو نو جایز کیږي دا مذهب د جمهور اهل علم نه فدی اتو اصنافو کی کلی یو صنف لزکات ورکنو دا جائز شول زکر اللہ رب العالمین دا حکم کرده چی دی اصنافو لا او دی خلقو لبتاسو زکات ورکوی دا دی دا فقر دا وجنا زکر دا حاجت من نی تو حاجت پر ایتولو کی یو شانتی ره دا طول فقراء دی حاجت من نی اگر چی نمونه مختلف دی یو فقیر دی بل مسکین دی بل قرضدار دی دارنګي مخاطب ده نمونه بدل دي خو په دې کې ټول مشترک دي چې حاجتمن او فقرا دي دارنګي په ګڼو رسوسو د قران او سنت کې اختصار على صنف واحد راغله ده چې په دې اتو اصنافو کې صرف یو صنف له زکات ورکی قران کریم آیات ده ان تبدو الصدقات فنعم ما هي وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ صدقات په آیات کې عام دي فرضي او نفلي دواړو له شامل دي که تاسو دا سرګندوي نو خکار دي او که پټوي فقیرانو له ورکوي نو دا در لغور دي صرف د فقیر ذکر کړل دي یو سن څنګه مخکې تاسو له حدیث ذکر هم امام مسلم هم ذکر کړل دي متفق علی حدیث چې نبی صلی الله علیه وسلم صحابي لګلو ورلوي اعلمهم ان عليهم صدقه تؤخذ من اغنيائهم وترد على فقرائهم ذي خلق المالدار ون زکات اخلی او فقرا ول به ورکه صرف یو صرف دا حدیث کی ذکر شوی دی فقرا دی امام بخاری رحمت الله علیه تری باندې رد کای مذهب د امام شافعی رحمت الله علیه باندې هغه قائل دی دی دی اتو اصناف کی بحری او باندې تقسیمیږي امام بخاری کی ایها اعطیتها اجزات وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان خالدا احتبس ادراعه في سبيل الله نبي الاسلام ویلو چې خالد بن الولید رضی الله عنه خپل ځغری بندي کړی دی وقف کړی دی د الله په لار کې مخکې دا روایت ذکروم شو رسوله مصنف رحمت الله علیه موصولا ذکر کی ويذكر عن ابي لاث رضي الله عنه حملنا النبي صلى الله عليه وسلم على ابل الصدقه للحج ابو لاث رضی اللہ عنہ وی کده دنم عبد الله بازینم زیاد ذکر کړه او حافظ ابن حجر رحمت الله علیه وی له صحبه و له حدیثان هذا احدهما و اذا صحابی دی ابو لاث او دنه دو روایت نقل دی چې یو داده دا روایت امام احمد او ابن خزیمه موصولا ذکر کړه و موږ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فار کړو د زکات په هغه اوخانو باندې چې حج لته او او په آیات مبارکه کې فی سبیل الله ذکر شو کوم آیات چې امام بخاری رحمت الله علیه په ترجمه الباب کې راړو. نو فی سبیل الله نه مراد یا منقطع الغزاة دی چې کوم خلک jihad نتلی د غازیانو نه رسو څوک پاتې شول، یا منقطع الحاج دی حاجیانو سره قافله کې تو یو حاجی رسو پاتې شو. د اگر چې خپل وطن کې مالدار دی خو د غزې کې دی فقیر او محتاج دی، نو د زکات ورکول شي. مطلب دا یو غازی دی فقیر یو حاجی دی فقیر، نو اغله زکات ورکول شي. په دې ټول اصناف کې د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ په دې باندې تملیک شرط چې د زکات مالکان به جوړي، دارنګ فقر او احتیاج پکې شرط دی. یو سړی به فقیر وي او دا زکات چې ورکې نو به مالک ګرځي. نو فقیر به عام د مجاهد وي که حاجی وي که مسافر وي که قیدی وي، ټول له ورکول شي. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ دا غو مذهب دا چې فی سبیل الله کې عموم نه طول ابواب د خیر له شامل نه، او امام بخاری دا وایي چې په دې کې فقر او شرط نه نه، او مخدر لذکر فلج عند الاحناف په دې کې فقر او تبلیغ شرط دی. ادي وجنه مذهب د احناف دا دی چې په جمعات مدرسه د دې په تعمیر باندې دارنګ نور د مسلمانانو د خیر کارونه لی اسپیټال جوړول پل جوړول په دې باندې زکات نه کیږي، ځکه په زکات کې تملیک شرط دی. وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب قال حدثنا ابو الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه قال امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقه. نبی رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقه حکم کړو، صدقه نه مراد زکات دی. فقيل منع ابن جميل ورلوه فلج ابن جميل خيرات منعكم، وخالد بن الوليد وعباس بن عبد المطلب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما ينقم ابن جميل الا انه كان فقيرا فاغناه الله ورسوله. نبي الاسلام ویلو دا ابن جميل بد نګنی مگر دا چې فقیر نو الله ورسول دې مالدار کو. اسلام د وجد له مالداری ملو شو دې اوس زکات نه انکار کوي. واما خالد فانكم تظلمون خالدا، او هر چې خالد ابن الولید رضی الله عنه د تاسو کوی د سره ظلم زیاته کوي. قد احترس ادراعه واعتده في سبيل الله، د خپل زغری او خپل جنگی سامان د الله په لار کې بند کړي وقف کړي دي. مطلب دا دی چې یو کس خپل ټول ساز او سامان د الله لار کې وقف کړي، نو هغه چرته مانع الزکات کې دی شي، هغه خود زکات نه مانع نشي جوړې دی. یو سړی د خپل ټول مال د الله په لار کې وقف کړي، نو څنګه تاسو وایي چې هغه زکات نه انکار کړي؟ یا مطلب د دې دی چې خالد ابن الولید رضی الله عنه صاحب د نصاب نه دی، ځکه هغه ټول مال خو په جهاد کې وقف دی، نو څنګه تاسو د هغه د زکات مطالبه کوئ؟ زکات ته اخلي. واما العباس بن عبد المطلب فعم رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي عليه صدقه ومثلها معه، او هر چې عباس دی رضی الله عنه نو دا د رسول الله عليه الصلاه والسلام تر دی، فعليه صدقه فدمان خيرات كوني ومثلها معها، او دغه منور خيرات هم دی فيه. مطلب دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام تر دې نو د خدا څخه پکار دی چې زکات عمر کی او ور سره د دې په مقدار باندې نور خیرات عمر کی، ځکه د لوی کورنۍ سره تعلق ساتي. نو نور خلک چې زکات ورکړي دې ور سره کوي خیرات عمر کی، او یاد حدیث مطلب دا دی چې واما العباس بن عبد المطلب فعم رسول الله صلی الله علیه وسلم فهي عليه صدقه ومثلها معها، دغه معنا شارحی دا ذکر کړی دا عباس رضی اللہ عنہ د زکات نه مانع نه دی، زکات نه منع کوي، خود د دوو کالو روان دي سلو زکات ورکړه دي، د تیر شوی کال زکات هم ادا کړي، د راتلونکي کال هم ادا کړي. نو تاسو دوباره د لسلو ورده کې د زکات مطالبه کوي، د زکات نه مانع نه دی، خو تاسو له زکات زقدر نکو چې د مخ کې نه د دوو کالو زکات ورکړي. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ په جامع کې حدیث ذکر کړي عمر رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام لراغ چې عباس رضی اللہ عنہ زکات نور کوي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورلوې انا قد اخذنا زکات العباس عام الاول، عام الاول للعام وي مونږ عباس رضی الله عنه نا فرس کال زکات اغست دې تیر شوی کال او درا روان کال د مبارک پینشتا د شواهد او کثرت الطرق د وجنه اهل علم دغه حدیث تحسین کړي عباس رضی الله عنه د دوه کال صدقه او زکات ورکړو تابعه ابن ابي الزناد عن ابيه وقال ابن اسحاق عن ابي الزناد هي عليه ومثلها معه عباس رضی الله عنه بارک دار اغلی هي عليه اذا صدقه او زکات پر باندې فرض دي او مثلها معها او دمر په نورم دي نو دو مقصدونه دي یا د دې زکات سره د دمر نفلی او خیراتی مور کی ذکر اوچت خاندان سره تعلق ساتي الله د پیغمبر سره دي او یا ومثلها معها مطلب دا دي چې د زکات دمر ورکړه دي او دمر نورم ورکړه دي دو کالو مخکې صدقه ادا کړي باب الاستعفاف عن المساله باب د بیان د دې کې چې سوال نه ځان بچول ځان ساتل وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان اناسا من الانصار سالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعطاهم د انصار سو کسانو د نبی صلی الله علیه و سلم نو سوال کړو د الله پیغمبر ور کړه کړي وا ثم سالوه فاعطاهم نبی سوال کړو نبی سو ور کړیو حتا نفد ما عنده تر دې چې د نبی صلی الله علیه و سلم سره هغه ختم شوی وو فقال نو نبی صلی الله علیه و سلم ما يكون عندي من خير فلن ادخره عنكم ما ترك سمال موجودی نو غزه ذخیره کوم نه تاسو لګین نه در کوم موزان سره میخی استین هغه در کوم الجود بالموجود عرب وی کوم شی موجود د نفاقی څخه کول و من یستعف یعفه الله چاچ د الله رب العالمین نا عفت طلبته او د سوال نه ځان بچو ساتلو نو الله بم دې بچو ساتي و من یستغنی یغنه الله او چاچ ځان بے پروا کو سوال نه کوي نو الله بم پدې کی د بے پروايي صفت پیدا کی بے پروا به کی ومن يتصبر يصبره الله او چا چې ځان صبر کړو الله به دل صبر ور نصیب کړي وما اعطي احد عطاء خيرا واوسع من الصبر یو کس لا د صبر نغورا او بهتره عطاء نه ورکړي شي صبر چې چاله ورکړي شو دا بهتري نه ورکړه د لپاره د دې لپاره بل شي نشته وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده اغذات ملي قسمي چې زما نفس او روح دا خپل اس کینه لان ياخذ احدكم حبله دا چې راواخلي او تن پتاس کې خپل پړ او رسي فيحتتب على ظهره فخپل شابه نيده لرغو او ګيري او پندو نراړي او پشا باندې لري خشاک راشدای او دا خرڅی پرې گزارات کوي نو خیر له من ان یاتی رجلا دا ولذین وردی چې یو کس لراشی ایساله اعطاه او منعه دا غدا سوال کوي هغه کله ور کوي او کله تنه منع کوي هغه نو له بهتره دا چې خپل کار کسب دی لرګی راډی یا خرڅی و به قال حدثنا موسى قال حدثنا وهيب قال حدثنا هشام عن أبيه عن الزبير بن العوام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأن يأخذ أحدكم حبله فيأتي بحزمة حطب على ظهره يوتن بتاسوك فقبل رسي أو فقبل رواخلي نبياد الأرقوفا فقبل شعبان درالي فيبيعها نذا بأبازارك خرسي فيكف الله بها وجهه نو پدې سره الله دې عزت محفوظ کی ته دې مخ د خلکو نه باندې کی خلکو له نه دې سوال کوي خير له رضا ور له ور دې من ان يسال الناس اعطوه ومنعوه اي خلکو له راضي سوالونه کوي يا ور کوي او يا يته منع کوي و به قال حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا يونس عن الزهري عن عروه بن الزبير وسعيد بن المسيب ان حكيم بن حزام قال سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعطاني حکیم ابن حزام وای چې نبی صلی الله علیه و سلم سوال وکړو نو مال سره کړی ثم سالته فاعطاني ثم سالته فاعطاني نو بیا راغلم نو سره کړی په دریم ځل می سوال کړو نو بیا نبی صلی الله علیه و سلم سره کړی ثم قال بیا ویلو یا حکیم ان هذا المال خضره حلوه بیاور لنبی اسلام ویلو چې اے حکیم دا مال حضرتون مؤنث ذکر کو په اعتبار د انواع سره په اعتبار د دې صورت سره دا سرسبز دی او خوګ دی همن اخذه بسخاوت نفس نورك له فيه چاچی د نفس په سخاوت باندې دا واغستو بیلالی چې واغستو برکت پور لپکی واچولې شي ومن اخذه باشراف نفس لم يبارك له فيه او چاچی په لالی سره او د نفس په تمه باندې واغستو بدله پکې برکت نشي چولې وکانه الذي ياكل ولا يشبع دې دا هغه کس په شان دی چې خوراک کوي خو مړی نه ویني الید العلیا خیر من الید السفلى برداس دا غوره د ښکتا اولاد له لاس نه ید العلیا نه مراد او ید منفقه چې لاس لګی او ید کمال لګی او ید السفلى نه مراد هغه اغستون کې لاس چې خلکو له نیول سوالونه کوي قال حکیم فقلت یا رسول الله والذي بعثك بالحق حکیم رضی الله عنه جما نبی اسلام نوې چې زما دې قسم په هغه ذات چې په هغه کړه لګرې لا ارجو احدا بعدك شيئا حتى افارق الدنيا هذا پس بده بل شان سوال نکوم تر دې چې دنیا فریدم مطلب دا چې مرشم او لا ارجو معنا دا لا انقص مال احد بعدك بالسؤال فسوال کول باندې بده بل چا مال کموم نه بس دا در سروازه چې تا پس بل شان سوال نکوم فكان ابو بکر يدعو حكيما الى العطاء فيابى نبی کریم علیہ الصلات والسلام وفات د ابو بکر رضی الله عنه خلافته نو حکیم ابن هزام هغه خپل برخی او غنیمت لرا بللو جراشه بیت المال کې دی صدا حکیم رضی الله عنه به انکار کولو فابا ان يقبله منه دلیل قبلونه نه انکار کړو هم ان عمر دعاه ليعطيه فابا ان يقبل منه شيئا عمر رضی الله عنه به را بللو دا غنیم څه شي نه قبولولو فقال عمر اني اشهدكم فقال عمر اني اشهدكم يا معشر المسلمين على حكيم عمر رضي الله عنه دريدله خلق له ویلو زګوا کوم تاسو اي مسلمانانو فحكيم ما نذ تاسو ګوا کوم اني اعرض عليه حقه من هذا الفيء فيابى ان ياخذه زفيش کوم دلاغه حق د دې مال غنیمتنا دې بیت المال نو دې انکار کوي چې وای خلی زی ور کوم خدای ناخلی فلم يرزا حكيم احدا من الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توفي نو حكيم ابن هزام رضي الله عنه د چا نبی سوال نو کړه د چا مال په سوال باندې کم کړه نو پس دا غره چې نبی اسلام سره وعده کړو تر دې چې حكيم ابن هزام وفات شو د دنیا نه لاړو باب من اعطاه الله شيئا من غير مساله ولا اشراف نفس وفي اموالهم حق للسائل والمحروم باب دغه بیان دا چا کی چې الله رب العالمین غلس شی ورکی خو بغیر د سوال کولونا ولا اشراف نفس او بغیر د سلاله چې اوتمد نفسنا ندلته کی شرط ذکر کو جزاء محذوف دا جواب شرط ته ذکر غ محذوف نه کی هغه فل يقبل لذي قبول کی فچال الله سشی ورکو بغیر د سوال کولو نه چانه سوال نه کړو شو شو سیز ورکای دی او سیز لاله چنه نه کړی سم نه د کړو دل ملایي نه دی قبول کی او فی اموالهم حق للسائل والمحروم لذي فمالونو کی حق دی د پاره د غختون کی والمحروم او د پاره د نغختون کی مطلب دا که څوک سوال او لالچ نم کوي نو د خلکو په مالونو کې دا غم حق شته نو د سوال نه کړو څوک ورکای نو د حق دی وادي اسلی وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن الزهري عن سالم ان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما انه قال سمعت عمر يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء فاقول عبد الله بن عمر سيبو جماعه خلف لار عمر رضي الله عنه اريد النبي عليه الصلاه والسلام ما لسرا اقول مدوي اعطه من هو افقر اليه منه مني وإذا تاسو هغه چا د ورکه چې زمانه ډیر محتاجی نبی رسول الله عمر رضی الله عنه له سور کول له دور لوي چې زمانه ډیر محتاج لې ورکي فقال خذه نبی رسول الله واخلا اذا جاءك من هذا المال شيء وانت غير مشرف ولا سائل فخذه قال چې کله د مال راشي او تد دي لالچ نکې د دې سوال نکې نو به اخلا والا فلا تتبعه نفسك او کنا وما لا فلا تتبعه نفسك او کدا سینی نو بیا ور پسې کیګما بلاری چې در لراغه به غختو در لراغه نو قبول وکا او کنا بلالی چاو بی غختو در لنواجی نو بیا ورپسی کی گمچی سوالی نوکی باب من سال الناس تکسرن باب دفع بیان دو وعید داغ چاکی چې خلکو نه سوالو نوکی در روالی در پارا چه مان مدیر شی حاجت من ننے سوال کئی نو دی کس بارا که جکم وعید و زجر راغلے و به قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عبيد الله بن ابي جعفر قال سمعت حمزه بن عبد الله بن عمر قال سمعت عبد الله بن عمر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما يزال الرجل يسال الناس حتى ياتي يوم القيامه وهي هميشه يوكس اذا خلقنا سؤالنا كي ترديش للقيامه فرض بدي راشي ليس في وجهه مزعه لحم الى مخرب يوفتق وخمي دا سی دا شرمندگی حالت کی براشی وقال ان الشمس تدنو یوم القیامه و نبی الاسلام فرمائلی تان ورب پرز دا قیامت باندرانی زدیشی او سمر برانی زدیشی حدیث دا صحیح مسلم کے راغلی سلیم ابن عامر وی مقداد ابن اسود رضی اللہ عنہ چی نبی الاسلام ویلی تدن الشمس یوم القیامت من الخلق حتی تکون منهم کمقدار میل پرز دا قیامت بخلق لدانور راجو خونی زدیشی تردی چې د یو میل په فاصله باندې بشي. سلیم ابن عامر چې د حدیث راوی دی هغه وی فوالله ما ادري ما يعني بالميل امسافه الارض ام الميل الذي تكتحل به العين وجمال الله قسم ما لفت نشتا فتر ان لغي الى دي ميل مراد د مسافه غميل نه یو میل کما فاصله ای او کنه د ميل مراد هغه سلایید په کوم باندې چې سترګو کې رانج اچول شي اوس دومره کروونه میله د ځمکې نه لرې دی او څومره ګرمي ده بیا چې دومره رانږدې شي یو میل په مقدار باندې یا د یو سلایي په اندازه باندې نو وایي حتی یبلغ العرق نصف الاذن تر دې چې د بعضې سړي خولې به د غوږونو تر نیمو پورې رسېدلې فبینهم کذلک نو دوی به دغه شانتې په خولو کې ډوبي سخته ګرمي وي استغاثوا بآدم ثم بموسی ثم بمحمد صلوات الله وسلامه علیهم اجمعین ندیب فریاد کی آدم موسی او محمد صلی الله علیه وسلم نا وزاد عبد الله قال عبد الله بن عمر وزاد عبد الله قال او عبد الله فکدا الفاظ سی واکنی نی کی حدثنی الیف قال حدثنی ابن ابي جعفر فيشفع ف يشفع ليقضى بين الحق وشفاعت بكي نبي صلى الله عليه وسلم دیده پارج في سلوك رشي پمند خلقو كي فيمشي حتى ياخذ بحلقة الباب ونبي صلى الله عليه وسلم بروان شي جدا كسور لراشي جدا الله الواد شفارسو كي حساب شورو كي ترده شرابش انهو منيسي نبي صلى الله عليه وسلم لجنت دروازي اغا حلقا او بعد وجدا كناية دنينا شل رب العالمين لبني الزيشي فيومئذ يبعثه الله مقاما محمودا فدغرت بودري الله خپل پیغمبر د سفارش په مقام محمود باندې يحمده اهل الجمع كلهم يقول محشر والا به تعریفنا کوي وقال معلا حدثنا وهيب عن النعمان بن راشد عن عبد الله بن مسلم اخي الزهري عن حمزه بن عبد الله انه سمع ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم المساله علم د نبی صلی الله علیه و سلم نو سوال بارک دا روایت اورید ده چې څوک د خلکو نو سوال کوي نو فرض د قیامت براشي چې مخرب کوي غوښني باب قول الله لا يسالون الناس الحافا وكم الغنا دا د بیان دی قول الله کې چې ابو منان سوال نه کوي خلکو نو الحافا الحافا معنا ده بالکل سوال نه کوي یا د الحافا معنا ده بی ضرورت او بی حاجت سوال نه کوي یا د الحافا معنا ده د حضور باندې خلکو نه سن غواړي ماخوذ د لحاف نه لحاف برسنی او کمبل لویل شي نو دا کس د مالدار سره د برسنی په شان نه خته نه لري شاب مال بسرا کې او حضور ته نه اخلي لا يسلون الناس الحافا حضور باندې خلکو نه مال نه اخلي سوالونه نه کوي وکمل غنا او په څومره مال باندې سړی مالدار ای شاديږي وقول النبي صلى الله عليه وسلم او دا باب د بیان د قول د نبی رسول الله کی جوش را روان دی دا قول او دا حدیث براشي ولا يجد غنا يغنيه یو سړی دمر مالداري نه مومي چې دې پروا او بنیاد کی دمر ورسره نشته چې دی په هغې باندې خپل ضرورت پوره کی او د سوال کولو نه دی بې نیازه شي. للفقراء الذين احصروا في سبيل الله، دا صدقات دا فقیرانو د پاره دي چې بند کړي شوي د الله په لاره کې. مراد څنګه د علم طلبانی چې دا هغوی ټول اوقات په دې کې بند دي علم حاصلی او مال د حصول لپاره سفر نشي کولای بار نشي تلای. لا یستطيعون ضربا في الارض، اي وسو طاقت نه لري سفر کول په ځمکه کې. يحسبهم الجاهل اغنيا من التعفف، ګمان کوي په دې باندې ناپوه خلق چې دا مالدار دي من التعفف د وجه نه سوال کول نه سوال نه کوي خلق وي مالدار دي. الى قوله تر دې قول الله پوری فإن الله به عليم. وبه قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة قال أخبرني محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس المسكين الذي ترده الأكلة والأكلتان. مسكين وغريب أغا كثنة ده يو نوري يادو نوري دي لوابس كي راغ سوال يقول يو نوري دي ورك يادو ودي وابس شو مسكين ده. ولكن المسكين الذي ليس له غنى ويستحيي، مسکین او فقیر په حقیقت کې هغه سړی دی چې مالداری ور لنی حاصله او د سوال کولو نه شرمېږي او لا يسأل الناس الحافا، یا مسکین هغه کس دی چې د خلکو نه په زور باندې بي ضرورت او بالکل سوالونه نه کوي. وبه قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا اسماعيل بن عليا قال حدثنا خالد بن الحذاء عن ابن اشوع عن الشعبي قال حدثنا كاتب المغيرة بن شعبة قال كتب معاوية إلى المغيرة بن شعبة أن اكتب إلي بشيء سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم. معاوية رضي الله عنه مغيرة رضي الله عنه لخط لك له كما لأغى حديث لك تتاد نبي الإسلام ناوريد لي فكتب إليه. المغيرة رضي الله عنه ورل حديث لك له سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نبي الإسلام ناوريد لي إن الله كره لكم ثلاثا، الله تاسد طاردري خبر بدقني وخينا قيل وقال تاويلي ما ويلي بفيدي خبري وإضاعة المال داني المال ذا يقول وكثرة السؤال أو دير سؤال نقول لكثرة السؤال نمراد داني شخلق الذي لا أسلي ولي وخسي سؤالنا كيدي دير مال دير شي أو يادا سؤال عام دي بفيدي تبوسو نقول ندين داغا مسائل تبوسو نقول جستابك فيدا نشتردان دي بكار دبری کې عموم نه عام سوال چې مال د خلکو نغواړي دام ته مراد دی. بی ځای ته پوښتنه د دین کې دام ته مراد دی. وبه قال حدثنا محمد بن غرير بن زهري قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم عن ابيه عن صالح عن ابن شهاب قال اخبرني عامر بن سعد عن ابيه رضي الله عنه انه قال اعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم رهطا وانا جالس فيه. نبي صلى الله عليه وسلم مال ورکړو یو ډل الى رحت ویل کې دی شي دریو نثر لس پورې کسانو لا وای زم په دغه ډله کې ناسوم. حدیث مخکې په کتاب الایمان کې ذکر شوی باب اذا لم يكن الاسلام على الحقيقه ویشتم نمبر حدیثو مؤلفه وضاحت شوی. قال فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا فيهم لم يعطه وهو اعجبهم الي فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقاررته فقلت ما لك عن فلان والله إني لأراه مؤمنا قال أو مسلما. قال فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم فيه فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان والله إني لأراه مؤمنا قال أو مسلما. قال فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم فيه فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان والله إني لأراه مؤمنا قال أو مسلما. ثلاث مرات قال إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكب في النار على وجهه. وعن أبيه عن صالح عن إسماعيل بن محمد أنه قال سمعت أبي يحدث بهذا فقال في حديثه فيبخل الحديث كما في العباس ويلنجي فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده فجمع بين عنقي وكتفي. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خپل لاس راوا چولو ملا لاس کی خود زما د مری او دوګي فمنس کی ثم قال دیر لو اقبل اي سعد اي سعد راروان نشا اما خوز له اقبال نراروان نشا اني لو اعتر رجل یقینا د خامه هاور کړو قوم یو کسلا او بل کس زما د نه ډیر خوخي خو دله ولي ورکو دې یار نه دې به پټه پور کې ورواش ولې شي کور نه کم ډډي وډي به شروع کی. قال ابو عبد الله فكوب كي بو قلمو قران کریم کې لفظ د فكوب كي بو فيها هم الغاون راغله نو دې معنا د قلمو الټاو الوري بکړي شي د جهنميان مكبا معنا د سرنغون احمن يمشي مكبا على وجهه مصنف رحمه الله عليه وي اكبر رجل اذا كان فعله غير واقع على احد فاذا وقع الفعل قل تكبه الله تبه الله لوجهه وكبته انا مطلب دا چرا اكب يكب د باب افعال نشو معنی به لازمی دا یعنی یو سری فعل د د سره متعلق بل چاله تجاوز نه کوي او چې کله مجرد نشي تب يكب د باب نصر ينصرونه نو بیا معنی متعدی دا د اكب معنا دا خپل غرزیدل او د کب يكب معنا دا بل شی غرزول. قال ابو عبد الله صالح بن كيسان هو اكبر من الزهري وقد ادرك ابن عمر صالح بن كيسان و الزهري مشرو او د عمر رضي الله عنه زمانه منده وهي قال حدثنا عبد القيس اسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس المسكين الذي يطوف على الناس ترده اللقمه واللقمتان والتمره والتمرتان مسكين غره هغه سړی نه چې په خلکو باندې ګرځي سوالونه کوي نو په یو نوړه یو دوه نوړه باندې واپس کیږي یا په یو کجوره په دوه کجوره ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه مسكين په حقیقت کې هغه سړی دی چې هغه سره دومره مال داري نشي د خپل بې پروايي او بې نیازي وکړي دومره مال ورسره نشي یغنيه یغه دې دل ربي پروا او بي نياز کي ولا يفتن به او خلق له د حالت معلوم ني خلق دل متوجي ني هي تصدق عليه د خيرات کړي شي په دبان ني نه د خلق نو سوال کوي او نه خلق له پته لګي شي دا غریب دي نو څوک خيرات او نه کوي دا په اصل کې مسكين دي ولا يقوم فيسال الناس او سوال د فارودريږي نه چې خلق له لا سوني شي. وبه قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا ابي قال حدثنا الاعمش قال حدثنا ابو صالح عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لان ياخذ احدكم حبله ثم يغدو ويخامها شراواخلي يوتن فتاسوكي خفل فر او رسي او يا ساري لارشي واحسبه قال الى الجبل ويذغمانكم سلاسي ويجو كثار بغر لارشي فيحتطب ما غليت لرجلا ما سي لرجلا جمسي ایبیع فیاکل و یتصدق بیا دا خرسی په بازار کې تخفلم پر دغه پیسو خوراک کئی خیرات هم کئی مسئول ام کورسی انگای خیرات شو خیر اللہو نداد لپار غور دی من ان یسأل الناس دا چیز دخل کو نسوالیو نکئی باب خرس تمری نباب دی بیان دی کسی دی کجور اندازہ و تخمین لگول سباغ لراشی دی اغی اندازہ و تخمین لگے وبه قال حدثنا سهل بن بكار قال حدثنا وهيب عن عمرو بن يحيى عن عباس الساعدي عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك مؤمن النبي صلى الله عليه وسلم صلى تبوك جهاد لتبي فلما جاء وادي القرى إذا امرأة في حديقة لها قالت النبي صلى الله عليه وسلم وادي القرى مقام لرو رسيله إذا دشام ودمدني فمنسكي نیو زنانا پا خفلباخ کی لگیاوا فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لی اصحابی اخرتو نبی علیہ السلام خفلو مرگر صحابو لگوی تاسو زدی باغ دمیو اندازو لگوی وخرص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشرت اوسقن نبی علیہ السلام دی اندازو لس وسق لگو لیوا فقال لها نبی دی زنانا لگوی لیو احشی ما یخرج منها دینا چکم میواسی لیگن وغش میر کی ساتا اشمارا فلما اتینا تبوک ویکره چې موږ تبوک لره ورسېدو ابو حمید رضی الله عنه وی فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم صحابه لویلو اما خبردار انها ستهب الليل تاريخ شديده من شفه سخت سيلي رالوزي ولا يقومن احد او خام هودي جنا يوتن فخل زيد فيني ومن كان معه بعير فليعقله تاسرفوك ينوبيتني فعقلناها في مخفل خان تدليو وهبت ريح شديده او نبي الاسلام چې څنګه پیښون وی ورکړ او نتی رسیدلې او طوفان رالو ته فقام رجل یو سړی ودریدل او د الله پیغمبر وی دی ودری گئی بناو یو کس ودریدل او فالقته بجبل طيء مده غرزول او د توی پاغدو غرونو کې اوا پورته کړو او د غرونو من کې غرزول چې لینا با اجا او سلمہ غرونو ویل کې دی شول واهدا ملک ایله تل نبی صلی الله علیه وسلم بغله بيضاء او د اله خار هغه بادشاه او مشر چې نبی صلی الله علیه وسلم له یو سپینه خچره ور کړی وا چې دی له دلدل وای رسو ان شاء الله وضاحت راځي وکساه بردن او نبی صلی الله علیه وسلم دل یو صادر لګلو د نبی صلی الله علیه وسلم له سپینه خچره راو لګلو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ور له یو صادر لګلو وكتب له ببحرهم او نبی صلی الله علیه وسلم دی له لیکلو ببحرهم معنا د بلدهم دای هغه کله او خار چې کوم اعلانو یی نبی صلی الله علیه وسلم دی په خپل کلی اعلان کې برقرار پر خودل ځکه دای په ځان باندې جزیه منلی و فلما اتا وادی القرى یا چې نبی صلی الله علیه وسلم واپس کی وادی القرى لرا رسیدلو قال للمرأة نبی دا غزنان نه تفوس کړو هم جاءت حديقته تا باغ سمره می وکړی دا قالت عشرة اوسق خرص رسول الله صلی الله علیه وسلم دیو چې لس وسقه سمره چې نبی اسلام اندازه لګولې وا فقال النبي صلی الله علیه وسلم اني متعجل الى المدینه نبی صلی الله علیه وسلم زوس په تلوار مدینه لروان امن اراد منکم ان يتعجل معي فليتعجل غیر چا اراده وی تاسو نه دا چې تلوار سره لاړ شي دا چې تلوار کی جما سره تلوار دی لاړ شي فلما قال ابن بكار كلمه معناه مصنف رحمه الله عليه وي ابن بكار دا شي لفظ ذکر کړ چې دا غي معنا دا دا فلما اشرف على المدينه هر کله چې نبی رسول الله والسلام را خار شو را متوجه شو مدینه لا هذه طابته فرمایلی چې دا طابه دا فاخذ مکلا فلما را احدا قال هر کله چې احد غر کتر نبی رسول الله ویلو هذا جبل يحبنا ونحبه دا غرض چې موږ سره مين ساتي او موږ سره مين ساتو الا اخبركم بخير دور الانصار نبی صلی الله علیه وسلم ویلو خبردارین در کو تاسو په هغه غوړه کور نه یو خاندان د انصارو قالوا بلا صحابه ویل خبر راکې قال دور بني النجار ثم دور بني عبد الاحل ثم دور بني ساعده او دور بني الحارث بن الخزرج نبی صلی الله علیه وسلم ویلو کې بهتر خاندان او کور نه د انصارو دا د بنو النجار قبیله ده چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم افلار ما ماخیلی پکی وا بلکی دنی کد عبد المطلب ما ماخیلی وا ثم دور بنی عبد الاشل بیاد عبد الاشل اغا خاندان بیاد بنو ساعدہ بیاد بنو الحارث وفی کل دور الانصار او فطول قرنو خاندانون الانصار کی یعنی خیرا فاغی کی خیر موجود دی غروال دی قال ابو عبد الله کل بستان علی حائط فهو حدیقا وما لم يكن علیه حائط لا يقال حدیقا امام بخاری وی د هر باغ نشگیر چا پیرا دیوار وین وغیل حدیقه وی او کنا دیوار تی نگیر چا پیرا نیشت نو بیاور لحدیقه نو وی وقال سلیمان بن ملال حدثني عمر ثم دار بن الحارث بن الخزرج ثم بن ساعدا دبن الحارث بن الخزرج نرسو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دبنو ساعدا ذکر کلو اول اغا حدیث بنو ساعدا مخیری و فدی روایت بنو ساعدا رسو وقال سليمان عن سعد بن سعيد عن عمارة بن غزية عن عباس عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحد جبل يحبنا ونحبه فهذا فضيب عند النبي صلى الله عليه وسلم أحد يذكره إذا أحد غربه إذا من سلمين ساتي ومن سلمين ساتو لذي حديث كي دا ذكر خلش نبي كريم صلى الله عليه وسلم أندازه تخمين لقوله وذكره د باغونو د میوه تخمینه او اندازه لګول پرې کې د اهل علم اختلاف ده جمهور علما د دې مشروعیت قائل دي اندازه لګول شي دا د ائمه ثلاثه او د امام مالک امام شافعي امام احمد بن حنبل دای مذهب ده په مذهب حنفي کې د محمد بن حسن الشيباني رحمت الله عليه نم دا نقل دي دې حدیث د وجه نشي کوم ذکر شو چې نبی صلی الله علیه و سلم اندازو لګول صحابه له مو یو اخر شو تاسو اندازو لګوي تخمینه واخلی او دا اندازه لګول ذکر دي چې فدی میو کی دا کمی میوی دانی شوی دی پری که بیا زکات رازی عشر یا نصف عشر او میوه چکل پا پخیدو شی نو مالکان بدی باغونو دارنگی داغی خپل خپلوان یاران او دوستان عموماً بیا دین خوراک پی محتاجی ورلا نو کائی لده شانتی اجازت ورکلی شو ایزا بس اندازم اندازه نده لگولی شوی او د میوی نتاسو خوراک کوی چکل بیا طول پا یوزی شو کوی نو پاغی که بیا عشر یا نصف عشر زکات شوی نو پا دی که فقراء و لزرر شو اصل عشر یا نصف عشر خو پتول میوه کده نو دی چه تینا ابتدا که خوراک کرده زکا میاش نیمه خو یو باغ جاری وی پاغی که ابتدان خلق خوراک کئی دو مالک یاران دوستان خپلوان رازی او کنه دی دی نمله شی تیتاسو بطراغ خوراک نکوی چه طول میوه پا خشوی نیمه پا یوزی مراشو کولی نیمه پا دی که دی لزرر ده نو که بغیر د اندازین اجازت ورکه نو فقراء و لزرر شدائی غبرخ او خورا او کنه اندازه نی او دیل دیداو چه خوراک بنا که اخیرهی که بسینا بیا خوراک کهو چه کلا میوه بلکل پخش و چشی نو بیا پکی دباغونو دی مالکانو لزرر و تقلیف نه نو عدل او انصاف داده چه د اندازه مشروعیت راغه چه ده مسلمانانو خلیفه وی کم چه زکاتون ده خلقو نراغونده آده ورو بیگی او خارس د اندازه و لگه دی باغ که بدوم رمی و شوی او بیا دې د باغ مالکانو له اجازه ورکی چې تاسو کته نو خپل خوراک کوی د مرګري یاران دوستان مخې رشتہ دار نو سیدا خو اندازه خدای دې مخ کې نه لګولې او بیا په اخر کې ورشي چې کله میورا شو کوي نو زړی اندازې مطابق په بیا د دین عشر یعنی چې عشر واخلي امام ابو حنیفه رحمت الله علیه دې اندازې او تخمینی لګولو قائل نه دی او چې دا مفنیکی کی سود لدین خو سود جوړیږي کې دې شمال میوه کم شوی او تی اندازه ډیر او لګي یا ډیر شوی تی اندازه کم او لګي او د کوم احادیثو کې چې وایي ذکر د تخمینی او د اندازې راغله نو اذا قبل التحریم او دې خبره دا ده چې په دې باندې څه دلیل نشته چې دا قبل تحریم الربا او د سود حرام والی او د حرمت نه مخکیو بلکې د بعض صحابه کرام روایت د عتاب رضی الله عنه په کراغلی غیر نه معلومی د فرستو تحریم د ربا د سود تحریم خو مخ کراغلی و بیا امام احمد رحمت الله علیه د دیم قائل له چې د اندازې په وخت کې تنه عشر اصول له شی او جمهور علما دا وایي چې نه د اندازې په وخت کې تنه عشر نه اصول یې صرف اندازه به والی ځان سره بولی کې چې ربا کې دومره میوه ده بیا چې کله خلک دا میوی شوکي او مکمل میوی پخې شي نو رښتو به تنه بیا عشر او زکات وصولې امام احمد رحمت الله علیه وی چې نه د اندازې په وخت کې تنه وصولول شي ځکه حدیث د ترمذی کې راغلی دی اذا خرجتم فخذوا کله چې تاسو اندازه لګوي نو بیا تنه اغستیم شي وصولول شي د زکات خو دغه حدیث سند نه ضعیف ده بهرحال جمهور اهل علم د تخمینی او د اندازې لګولو قائل دی امام ابو حنیفه رحمت الله علیه نه قائل باب العشر فيما يسقى من ماء السماء والماء الجاري باب د بیان د عشر کې الا سم برخه او اسمي فيما طاغ فصلن کې طاغ باغونو کې يسقى من ماء السماء اقباران باندې وبقول شي والماء الجاري او فروان امو چینو وګړي په خپل بهيږي پاغه باندې او فصل وبشو یا د باران په اومو نو پدې کې لسمه ایتا دا او کنه په ارټ دارنګ په ماشين باندې وبتيږي هغه په بخور کې تکلیف نه په پاغه کې بیا شلمه ایتا دا او بیا پدې فصل کې دا عشر یا نصف عشر تبارانی مکه نو پاره کې لسما ته نهري او ارټي نو پاره کې شلمه ایتا دا عشر یا نصف عشر امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ په نسبت باندې تفصل لګو شو کړه روشو دې ټول کې لازم او ضروری دی ذکر قران کریم عام آیات دی وي مما خرجنا لكم من الارض ذمکه نه دي کوم فصل متصل رويس او دارنګ الله وي واتو حقه يوم حصاده د میوه شکول فرض باندې د فصل د لوکول فرض باندې د کټای فرض باندې تاسو د حق او زکات ادا کوئ نو کزمه کې نسل لګ را ټوکیږي کډېر را ټوکیږي چې بارانی مګه د پاغي کې بل سمای چې ارتی د پاغي کې بشلمای او دی باب کې حدیث ذکر شي چې نبی رسول الله صلوات و سلام چې کم از مکه باران باندې وبکیږي پاغي کې له سمانا او کم چې په ارت باندې وبکیږي نو پاغي کې شلمانا د دې عمومات د وجنه امام ابو حنیفه رحمت الله علیه پدې کې د زکات قائل نه او دا نو چې د لپاره صحه او نصاب شته کله دې کډېر د زکات وکړي او جمهور اهل علم دارنګ صاحبین په مذهب حنفی غیدا وایي چې نه زکات به فدی کې ال واجبېږي چې کله نصاب لور رسی او دا نصاب څه پینځه وسو قلی نو کجوري دارنګ غلا او دانی چې پینځه وسو قلی لور رسی لو فقې کې به زکات وي ځکه د الله پیغمبر ویلې سفي ما دون خمسه او صدقه ته پینځه وسو قلی کم غلا او کجورو کې صدقه او زکات نشته او مخکې درغلې ویلې شي د دې وسوق مقدار څومره دی ديار لسمنه تقریبا جوړيږي باب العشر فيما يسقى من ماء السماء والماء الجاري وي ولم يرى عمر بن عبد العزيز في العسل شيئا عمر بن عبد العزيز رحمه الله عليه اول شي په غبيب کې زکات نشته طريق اهل علم اختلاف نه آیا په غبيب کې زکات شته کنه من امام ابو حنیفه او امام احمد رحمه الله مذهب دار چې په غبيب کې زکات شته عشر به پکې ورکړي لسم برخه چې لس بوتل غبيب یو شو یو بوتل به پکې ورکړي امام مالک او امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وی چې نه په غبيب کې زکات نشته څومره آثار او احادیث چې د دې باره کې راغلي دپارې کې دا چې په غبيب کې زکات دی لسمه ایسته نو دا ټول ضعیف دي ثابت لري امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ په تاریخ کبیر کې وی لا یصح فی زکات العسل شیء د غبيب د زکات باره کې په صحیح روایت او صحیح اثر ثابت نه نه امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ وی لا یصح فی هذا الباب شیء دې باب کې څه صحیح حدیث نه راغله دا شانتی ابن المنذر رحمۃ اللہ علیہ وی او کوم روایت چې په سنن ابي داود کې راغلی چې عمر رضی الله عنه په غبین کې لسم عیسی لسم برخه غسته و عشر پکې غسته و نو هغه د زکات نه نو هغه د حما په مقابله کې او حما دی لوی یو ځنګل یو خلیفہ چا د پاره خاص کې نور خلق ولې نه پېږي دا غي حفاظت کوي او په دغه ځنګل کې داغه مچي دي نو د دنه چې بیا د لسم برخه او عیسی غسته شي نو دا چې د دې حمایت غسته شي چې بادشاہ د دې حفاظت کړی دی ځنګل لور رسول کوي نه او د دې په بدله کې نه شي ګنی غبین کې وای د عربو مشایخ هم دې له ترجیح ورکړي اذا عسل او غبین کې زکات نشته د عربو چې کوم رسمي دار الافتاء اللجنه الدائمه دا غي فتوا پرې باندې دا الا زکات فی العسل البته یو سړی مچي د غبین د فار ساتلی او دا غبین بیا راځه مکه خرڅي د داد عروج التجاره نه نه د دې په پیسو کې کله نصاب لرسیدلی وکال په تیر شنه بیا زکات شته او په دې کې عشر یعنی نصف عشر نشه د اهل علم دراجه او د صحیح قول مطابق او به قال حدثنا سعيد بن ابي مريم قال حدثنا عبد الله بن وهب قال اخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال فيما سقط السماء والعيون ثم ازمکا او کم فصل چی فباران او چنو بانیو بکیگی او کان عسریا یا پخفلو بکیگی عسری اغا بوتو لویلشی اغا ولو لویلشی چی دا لختی او دا نهر فغال دی او دا غی جڑی پزمکا که دمر خخشیوی چی دا زمکی دا لختی نا دا غا نهر نپخفلو براکاگی او دا دی او بکولو لضرورت نی او کان عسریا یا پخفلو بکیگی وبقول لي ضرورتني العشر نفريك لسمي سلا وما سقي بالنطح نصف العشر او كم شفا أرت باندي وبقول شي نفاغيك بيا شلمي سلا قال أبو عبد الله امام بخاري رحمة الله عليه هذا تفسير الأول دا رستو شكم رواية را روان دي هذا كي إشارة دا رستو رواية لجكم رستو باب كده أبو سعيد خدري رضي الله عنه حديث ذكر كي واذا رست لكم حديث ابو سعيد الخدري رواه عن انه تفسير الاول داد لي اولني حديث ده بارك كم شد ابن عمر رضي الله عنهما ذكر شو فيما سقط السماء والعيون او كان عثريا العشر جديد بار تفسير ده لانه لم يوقف في الاول يعني حديث ابن عمر رضي الله عنهما فيما سقط السماء والعشر وبين في هذا ووقت والزياده مقبوله والمفسر يقضي على المبهم اذا روى اهل الثبت كما روى الفضل بن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي في الكعبه وقال بلال قد صلى فاخذ بقول بلال وترك قول الفضل مطلب امام بخاري رحمه الله عليه داري في رستم باب كم ابو سعيد الخدري رضي الله عنه روايه را روان ده وقال عبد الله بن عمر ده روايه دفاره تفسير وبيان ده ذكر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في حديث كي بعشر ده وجوب ده فارس مقدار من مقرر صرف دای ویلی چې بارانی د مکه کې لسمه ده او ارتیز مکه کې شلمه ده او د ابو سعید رضی الله عنه روایت کې مقدار بیا مقرر ده چې هغه 15 وسق دي ليس فيما دون خمسه اوسق صدقه اذا 15 وسق نه کم کم غلوي کم دانی وي نو پاره کې صدقه او زکات نشته امام بخاری وایي په یو ځای کې دوه روایتونه راغل یو مجمل وی بل مفسر مفسر روایت براخلی لکه وی د فضل ابن عباس په روایت کې راغلی چې نبی رسول الله په کعبه کې موضوع کړه او بلال رضی الله عنه یې موضوع کړه او د بلال رضی الله عنه قول براخلی هغه مفصل روایت دی باب ليس فيما دون خمسه اوسق صدقه اما سلام وخت ذکر شو د دې مقدار هم بیان شوی هو سوق سلوي دري اندازه او مقدار سمره ده دارنګي او قي مقدار سمره ده او داغي په نسبت باندې بیا د سکلو زرو نصاب سمره ده او به قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا مالك قال حدثني محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن ابي صعصعه عن ابيه عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما أقل من خمسة أوسق صدقة ولا في أقل من خمسة من الإبل الذود صدقة ولا في أقل من خمس أواق من الورق صدقة في وضاحة وتفصيل مخي ذكر شوي باب ما أدي زكاته فليس بكنزنك بعدك يوبوري يبينزو أو قيو هني مقدار سمرة ده اند جدید پیمانه مطابق تسوره جوړیږي دارنګ پینځو وسقونه سمره پیمانه جوړیږي هذا والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك